Akkor én milyen érdeket szolgálok? Hát te figyelj, ezt te tudod pontosan, hogy amikor elkezded védeni a fact-checkereket, akkor kit védesz? Az újságírást magát. Milyen újságírást? Azt, ami adatok alapján ír újságot, és nem pedig a politikusok által megszabott napirend. De figyelj, ilyen nincs többé. De van. Hol? Direkt 36. Onnan tudod, hogy van Pegazus. Lakmusz. Napi én szinten fact-checkeri a döntéssorsokat. És most akkor az életem jobb lett? Átlátszó. Mondom, jobb lett az életem? Nekem jobb, hogy tudom ezeket az információkat. Nektek jobb. De neked nem jobb, hogy tudod, hogy emberekedre hallgatnak Pegazussal? Nem bizony. Az miért? Én hétköznapi életemre nincs hatással, amiről beszél. Hogy lehallgatnak Magyarországon újság? Nem te mondtad, hogy ki kell állni a szabadságjogokért? A sajtószabadságba beletartozik, hogy lehallgatunk újságírókat? Nem az a dolga egy újságírónak, hogy ezt megírja? De figyelj. Ha neked fontosak a szabadságjogok, ez miért nem az? Mert hogy itt egyszerűen arról beszélünk, hogy megpróbálnak engem meggyőzni arról, hogy a lehallgatások az én személyes integritásomat verik. Fogalmam nincs róla. Nem ismerem a tényeket. Ők se ismerik a tényeket. A tény az, hogy újságírókat lehallgattak vagy Magyarországon, igen, vagy nem. És kétségbe vonod ezt az állítást? Azon egyszerű oknál fogva, hogy ezek az emberek, akik állítják, kevéssé szavahihetőek számodra. Fanyi Szabolcs kevéssé szavahihető számodra? Az egész társaság azért nem szavahihető, mert elveszítette a függetlenségét. Milyen függetlenségét veszítette? Azt a fajta függetlenségét, hogy a hatalomipari tömböktől kellő távolságra legyen. A Direkt 36 nincs kellő távolságra a hatalomipari tömbök. Mielőtt ítélkező hangnembe sodródnék, azért azt kell mondjam, hogy alapvető fogalmakat tudunk többféleképpen érteni. Ide tartozik például ez, hogy a hatalomipari tömbök nem egyenlő a kormányzó hatalommal, hanem mondjuk az ellenzékben is tornyosuló hatalmakkal, vagy a szekértáboroknak a kommunikációs hatalmával egyezik. És Rész Andrásnak igaza van abban, hogy nem ezt állítja, csak mondom, hogy aki magát objektívnek, függetlennek állítja be, az is függ egy csomó olyan ideológiától, érzelemtől, amelyre ő esküszik, tehát hogy ez így ilyen szempontból nem tényszerű. Engem megnyugtat az információs halmaz, amit ezek az oldalak nyilvánosságra hoznak. Nekem az a kifogásom marad a Rész Andrással kapcsolatban itt, hogy hol húzza meg azt a vonalat, aminél már neki valami oké vagy nem oké. Én azt gondolom, hogy a szkepticizmusnak a vonalát helyesen húzza meg beljebb. Azt mondja, hogy nemhogy a sajtónak, a tényellenőrzőknek sem hisz. És ez egy kritikus szemlélet, szóval szerintem teljesen rendben van. Az érdektelenség vonalát viszont lehet, hogy én nem így húznám meg, nem mondom, hogy téved. Azaz azt állítja, hogy nincsen hatása rá a tényellenőrző oldalaknak, de ha nincsen hatása rá, akkor könyörgöm, a híroldalaknak ne legyen. Tehát akkor az legyen egy tágabb fogalom, ami fölött ő szerencsére nap mint nap át tud lapozni. Ez egy nagyon erős mondás, hogy nincsen hatása az életemre annak, amit megtudok. De mindennek van hatása, és bizonyos értelemben semminek sincs, hogyha úgy dönt, hogy egy olyan típusú életet választ, és mondjuk tényleg kivonul a társadalomból, de ezt szerintem nagyon vakmerőség ilyen mondatot kijelenteni. Különösen érdekes volt az a ragozás, hogy nekem nem változott meg az életem, nektek változott meg az életetek. Kik azok a ti, kik azok az én? Hát nyilvánvalóan a Weiser Alindának a kurzusát értette ez alatt. Weiser Alinda egy fél órán keresztül nem figyel oda, és véletlenül készít egy érdekes beszélgetést. Nem is értem, hogy történhetett ez meg. Nyilván csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Hát Weiser Alinda sem tud mindig, minden alkalommal csak a Wikipédia szócikkből felelni. Hát most itt egy kicsit elterelődött a szó, és hirtelen hallgathatóvá vált a műsora. Azért remélem, hogy a következő néhány műsorban nem vét ilyen hibát, és korrigálja. Én érteni vélem, hogy mit akart mondani a Rész András. A kurzusok megácsolták a maguk valóság értelmező csatornáit, és ezáltal létrehozták a maguk realitás buborékjait. És itt most már nem csak véleménybuborékokról van szó, hanem realitás buborékokról. És itt már nem csak a valóság eltérő értelmezéséről van szó, hanem realitás szelekcióról van szó. Az egyik kurzus úgy válogat a realitásból, hogy az ő hiedelmeit, az ő dogmáit erősítsék meg azok az úgynevezett tények, amiket kiválogat. A másik kurzus meg amúgy válogat a realitásból, és ilyen módon a két realitás buborék már teljesen hermetikusan elszigetelődik egymástól. Nem csak a tények, hanem ugye mik azok az állítások, amelyeknek az ellenőrzésére hivatottnak találják magukat. Itt elsősorban nem a hazugsággal van a probléma. Itt elsősorban arról van, azzal van a probléma, mert általában nem hazudnak. Nem is kell hazudniuk. Ezért sincs ennek a úgynevezett tényellenőrzésnek különösebb jelentősége. Van a valóságban van mondjuk minden nap történik 1500 érdemleges történés. Abból az egyik kurzus kiválogatja a ő hiedelmeit megerősítő 300-at, a másik kurzus meg az annak a hiedelmeit megerősítő 300-at. Azt a 300-at, ami azt igazolja, amit ők mondanak, amit ők gondolnak a világról, a hozzájuk tartozó politikai pártoknak az álláspontjait igazolja, és így tovább. És őket senki nem kényszerít, hát a sajtó a szabad, és ilyenkor ők széttárják a karjukat, hogy hát ők az alapján válogatnak a hírek közül, hogy mi az, ami érdekes és per vagy fontos. Ne. Ő azt a 300-at választotta ki, ami hír, az hír, mert az érdekes és fontos, és tudod, ami meg nem illik bele abba a narratívába, az nem, kiderül, hogy nem érdekes. Annak a kurzusnak az nem érdekes. Az a hír az nem hír. Nem válik hírré. Érted? Viszont fontos, hogy ne beszéljünk róla. Igen. Ebben az esetben az a fontos, hogy ne beszéljünk róla. És valójában mindkét kurzus valóságot hamisít. És mindkét kurzus ezáltal a realitás szelekció által, a saját maga által kínált valóság percepciót folyamatosan torzítja. Torzítja. Egy torz realitást kapsz, akkor is, hogyha a 444-re mész, vagy a Telexre mész, vagy a HVG-re mész, és épp úgy egy habis realitást kapsz, hogyha a Magyar Nemzetre mész, vagy az Origóra mész, vagy akárhova más. És hamarosan már ezek a valóságok nem is fognak érintkezni. És hogyha bekapcsolod a CNN-t, vagy bekapcsolod a Foxot, nem találkozol hasonló hírekkel. A hírekhez... Egymáshoz hasonlókkal. Igen. A híreknek már nem pusztán az értelmezése az, ami eltér. A szakértők személye is eltér. Sőt, a történelem, a múlt is már a kurzusoknak a zsákmányává vált. Ha a jobboldali kurzus akarja Horthy Miklós történelmi szerepét értelmezni, akkor ahhoz fog találni egy megfelelő történészt, annak a történésznek lesz egy 1500 oldalas tanulmánya arról, hogy Horthy Miklósnak a szerepe ilyen és ilyen és ilyen. A másik kurzus is meg fogja találni az ő hozzátartozó történészt, akinek szintén 1500 oldalas tanulmánya lesz arról, hogy Horthy épp az ellenkezője, és mindegyikhez 150 lábjegyzet fog tartozni, és mindegyik maradéktalanul kimerítően ki fogja elégíteni a tudományos igényességnek a kritériumait. Ez a helyzet. Ez olyannyira igaz, hogy valójában tényleg az ideológia, az alkalmazott és megélt ideológiának az önigazolása az, ami történik az egyes oldalakon, vagy az egyes csatornákon, és akik olvassák, ők is a saját önigazolásukat találják meg ebben, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan tud az ember bármilyen módon is, ha akar is változtatni a saját ideológiáján már. Mi alapján? Eddig is meghatározó volt az, hogy mibe születsz bele. Nyilván az, hogy a szüleidtől milyen politikai nézeteket, ideológiákat láttál, hallottál, az valamilyen úton elindít. Lehet, hogy lázadásból pont másfelé fogsz irányt venni, de azért az meghatározó. Hogyha ekkora buborékok és ilyen masszív falu buborékok alakulnak ki, mint ahogy egyébként látszik, hogy erősödnek ennek a falai, meg ahogy te is leírtad, akkor egy 15-16-18 éves formálódó fiatal honnan fogja tudni azt, hogy amilyen ideológiában ő hisz, az valóban a hitének passzoló-e? Hát arról van szó, hogy úgy változik az ideológiát, hogy összejössz egy új csávóval, aki formál rajtad annyit. Vagy lesz egy új barátod, vagy egy új barátnőd, vagy egy új munkakörnyezetbe kerülsz, ahol abban a munkakörnyezetben másfajta a szellem, és akkor ahhoz a szellemhez te ott alkalmazkodsz, olyan módon másfajta hírek jutnak el hozzád, másfajta értelmezések jutnak el hozzád, másfajta attitűdök ragadnak át rád, és akkor ennek a nyomán változol. Felmerült az emberben a kérdés, hogy ugyan miért akarnék változtatni az ideológiámon, hiszen sziklaszilárd, erős, helyes, mindenkinek így kéne gondolkodnia, mint ahogy én gondolkodom. Van egy minőségi különbség azok között, akik akarják, hogy változzon az ideológiájuk, azt hiszem ez erőltetett, tehát hogy vonzódik ahhoz, hogy ő minél gyorsabban forgassa meg a saját kis hógolyóját, és kialakuljon belőle az a hóember. Aztán van, aki hagyja, aki rugalmas, azt mondja, hogy itt kiismert valami, jöhet valami, kiválogatom, és ez tényleg a személyiségéhez passzolni fog, ha nem erőlteti az időben. Hát és mondjuk, van, aki pedig ellenáll. Hogy bővíteni szeretni az ismereteit, és van, aki ellenáll. Miközben egyébként te magad is változol, tehát miért ne változhatna a nézőpontod a világra. Nekem az a fájdalmam, hogy miközben van egy oldal, vagy van tényleg egy kurzus, akinek a kapcsolódó médiumai azok hozzá kommunikálnak, vagy tudod, annak megfelelőt mondanak, a másik az lehet, hogy a hatalomban gyengébb, de mégis a kommunikációs hatalmát arra használja, hogy az ellenkezőjét mondja, és azok az orgánumok, ahol megszólalhat, mondjuk, hogy 60-70%-ban az egyik tábor, de egyébként a másik tábor is, hogy megjelenik egy olyan cikk, ami támogatja át, de annak az ellenkezője is, na ezeket utálják és ugranak rá, mint a véres rongyra, holott valahol ez volna a tájékoztatóbb és a helyes, de nem ez a komfortosabb, ugye, hogy ebben a közegben ezt olvasgatni, az mindig egy szembesülés a valósággal, vagy a másik érzelmeivel. Most ebben a helyzetben, amikor már a valóság percepciók szöges ellentétet zárnak be. Ebben a helyzetben, amikor a realitás buborékok azok ilyen hermetikusan elváltak, gyakorlatilag nincs is lehetőség az ellentétes kurzusra bármilyen hatást gyakorolni. Mert amit te írsz vagy mondasz, az az ellentétes kurzus szemében fake news. Bármi is legyen az. És ilyen módon már nem lehet meggyőzni, már a politikusoknak is ez egy súlyos korlát vagy akadály, ugyanúgy a kurzusok médiájának is súlyos korlát vagy akadály, hogy hogyan lehet meggyőzni a szemközti oldalnak a híveit, hogyha nem olvassák, elutasítják, zsigerből visszautasítják azt, amit te hírnek nevezel vagy minősítesz, az hazugság. És ebben a helyzetben már nincs lehetőség arra, hogy meggyőzd a társadalmat, hogy nagy hatást gyakorolj a társadalomra, mert már nincs társadalom. De tulajdonképpen hanem... akkor nincs szükség a választásra sem, nem? Tehát vannak bebetonozott arányban itt is, ott is, és így is marad. Van némi átjárás, és kész. De igen, mert a hatalmat azt ér el kell osztani, és a hatalmat ez alapján osztják el. Tehát erre ha másnak nem a politikai osztálynak, igenis szüksége de van. Ha nincsen változás a szavazótáborban, igen. Akkor nem lesz változás az De van változás a szavazótáborban, csak nem úgy, hogy az egyik oldal a másikat meggyőzi, hanem úgy, hogy az egyik oldal a maga táborát nem tudja mozgósítani olyan mértékben, mint a másik oldal. Tehát már nincs meggyőzés, csak a saját tábor mozgósításának a mértéke tehát van. Tehát akkor nincsen megnyerés, hanem csak elvesztés van. Így van. Az a párt veszíti el a választást, amelyiknek a szavazói otthon maradnak. Az ő szavazói sosem fognak az ellentétes pártra szavazni, de lehetséges, hogy inkább fölássák a kertet aznap, és akkor az a párt elveszíti a választást, mert azt mondja az illető, hogy nem megyek el. Most én nem gondolom, hogy például, amikor a Borkai ügy volt, akkor a Fidesz például bukott Budapesten. Tehát így vesztette el a fővárost Tarlós István, és nyerte el Karácsony Gergely. Én nem gondolom, hogy a Fidesz szavazók olyan nagy tömegben átszavaztak volna Karácsony Gergelyre. Egyszerűen csak elmaradtak az urnánk mellől, mert egy undor fogta el őket, amikor látták azt a vagy videót. Vagy hogy aktivizálta azokat, akik egyébként, akikre hatás... akikre ez hatással volt, akiket ez felbosszantott, és akik amúgy otthon maradtak volna normál esetben kertet ásni, így meg inkább elmentek, hogy behúzzák az X-et. Lehetséges, lehetséges, de én azt hiszem, hogy nem, elsősorban nem a bal oldalon mozgósított, hanem a jobb oldalon csüggesztett el, vagy a jobb oldalt viszajogtatta, a jobb oldalt tartotta távol. A jobb oldal azt mondta, hogy én ezeket a balliberálisokat továbbra is utálom, de nem, azért nem fogok elmenni szavazni ahelyett, hogy a ketteléseimnek éljek, hogy ezeket az orgiázó, romlott, hazug, álkeresztény, álnemzetieket hatalomban tartsam. Ez volt az élmény. És még ha nem is fogalmazódott meg így, csökkent a szavazásra vonatkozó hajlam, kedv. Azért vannak kételjeim azzal kapcsolatban, amit mondasz, mert honnan értesültek akkor ők erről az egész Borkai ügyről, hiszen az ő buborékjukban erről nem is igazán volt szó? Főleg nem úgy, hogy undor foghassa el őket. De úgy van, hogy az alatt, mivel hogy ezt az ördögügyvédje nagyon ravaszul, egy nappal vagy két nappal a választás előtt hozta nyilvánosságra, ez végig söpört a társadalmon, ezt mindenki látni akarta. Ez mondjuk megkerülhetetlen. Ezt mindenki látni akarta. De annyi ideje volt a magyaroknak, hogy mind-mind-mind lássák a lyukaszoknit, mind-mind-mind lássák a hát, nyomorult, nagyon hitvány alá való orgiázást, de annyi ideje nem volt a jobboldali kurzusnak, hogy erre hatékony, potens választ tudjon adni, hogy egy alternatív értelmezést tudjon adni, mint ami zsigerileg születik mindenkiben. És ezt nem tudta, ezt a Fidesznek már nem volt ideje felülírni. És jött is a büntetés. Na most ebben a helyzetben, amikor már nincs átjárás a kurzusok között, a liberális kurzus egy meglehetősen inkorrekt elmetrükköt húz elő az ingújból. Ez a tényellenőrzéshez tartozó újfajta médiaszolgáltatás. A tényellenőrök, ők ellenőrzik számodra, hogy mi a tény és mi nem az. És úgy csinálnak, minthogyha ők a racionalizmusnak, meg a pozitivizmusnak, meg a enciklopédizmusnak a felkent papjai lennének. Mint hogyha ők lennének a legigazibb értelemben vett tudomány, tudományosság. Mintha ő nekik nem is szerkesztőségeik, hanem katedráik lennének. Mint hogyha ők a tudománynak a parnasszusáról ereszkedtek volna. Mintha a tudományban nem lehetne arra rákérdezni, hogy miért lettél te vegyész, miért nem lettél fizikus. Csak hogy ők nem tudósok. Miért fontosabb az egyik a másik? Nem tudósok, újságírók, akik most kiadják magukat tudósoknak. Kiadják magukat, tudod, ők tényellenőrök, ők objektívek. És engem egyébként irritál, amikor a jobb oldalon, léptennyomon a baloldali véleményformálókat vagy újságírókat lefüggetlen objektívezik, és azon gúnyolódnak, hogy miféle független objektívek ezek, és akik azt terjesztik magukról, hogy független objektívek, holott hát nem is azok, de engem ez nem azért idegesít, mert én a baloldali vagy liberális újságírókat függetleneknek vagy objektíveknek gondolom, hanem azért, mert amikor ezen gúnyolódnak a jobb oldalról, akkor gyakorlatilag demonstratíve deklarálják azt, hogy ők viszont szolgák. Hogy nincs ilyen, hogy függetlenség, nincs ilyen, hogy objektivitás, hanem csak van a szolgálat, a büszke, önérzetes szolgálat, amit ők végeznek a jobb oldalon, meg van a sunyi, alattomos szolgálat, ami függetlenségnek meg objektivitásnak adja ki magát. És amit ez pénzelnek. Egyébként tényleg, olyan szép kanyar benne. Tényleg nem nagyon van függetlenség, de ennek nem lenne szabad így lennie, És azok, akik ezen gúnyolódnak, azoknak lehetne akár egy kis igényük erre. Legalább igényük lehetne rá. Legalább a függetlenségnek vagy az objektivitásnak az étoszát nem kéne nagy kalapáccsal ütni, vágni, mondván nincs is ilyen, ha-ha-ha, ti beszéltek függetlenségről, hát ti nem is vagytok független. Na jó, de tudod, az van, hogy azért legalábbis annak kéne megpróbálni, meg kéne próbálni annak lenni. És ők tudod, azt állítják, hogy nincs ilyen. De van, nincs van ilyen, olyan csak és kizárólag valamelyik pártnak, valamelyik kurzusnak a zsoldja van, kizárólag valamelyik oldalnak a szolgálata van. Ők azt állítják ott a jobb oldalon, hogy a politika az egy sakk. Sakkjáték. Ahol vagy világossal vagy sötéttel. Nem, én igyekszem sem világossal, sem sötéttel nem lenni. Igen. Hanem én igyekszem úgy ránézni erre a sakktáblára, mint mondjuk egy elemző. Vagy hogyha mondjuk valamelyik oldal a lóval nem ellalakban lép, hanem úgy lép, ahogy amúgy a futóval kéne, akkor én azt szóvá teszem, de nem azért, mert én amúgy a fehérnek szurkolok, vagy azt szeretném, hogy a fehér nyerjen. Hadd pontosítsam a mondatot, azt, hogy mi is azok vagyunk, azt úgy értettem, hogy mi is azt állítjuk, vagy állítottuk az elmúlt percekben, hogy valójában nem nagyon van független újságírás, valójában a vélemény buborékokban, meg az ideológia gyártó buborékokban működik. Csak mi azt mondjuk, hogy ez baj. Mi azt mondjuk, hogy ez baj. A jobb oldalon, meg amikor azt mondják, hogy nincs ilyen, akkor ők azt mondják, hogy természetszerűen nincs ilyen. Ez a dolgok természete, hogy nincs ilyen. Nem is kéne, hogy legyen ilyen, nem is szabad, hogy legyen ilyen. Van a jó oldal, a történelem jó oldala, Orbán Viktor és az ő hűbéresei, meg van a történelemnek a sötét, gazember, sorosista, gyurcsányista oldala. És hogy ez a két oldal van a világon, és aki azt mondja, hogy egyikhez se tartozik, az valamelyikhez tartozik, csak hazudik. Uh-huh. Ez a mondás. És nincs, nem is kéne, hogy legyen olyan, hogy függetlenség, és hogyha valaki azt mondja, hogy független, az automatikusan gyanús kell, hogy legyen, mert nyilvánvalóan hazudik. Na ez itt a probléma. Emlékeztek arra, amikor egyre többet lehetett hallani azt, hogy álhír, vagy hogy fake news gyakorlatilag kapott egy sikeres márka lett ebből, és egy ideig valamilyen önvédelemmel, aztán már támadással lehetett felhasználni, hiszen csak egyszerűen ráragasztjuk a másikra. Nem lehet, hogy a fact-check, vagy tényellenőrzés pontosan ugyanerre a sorsra jut, hogy nem tud 2-3-4 évnél többet, vagy egy pillanatot se azt jelenteni, amit, hanem nagyon hamar leáldozik neki, és utána már csak ezt is arra használjuk, hogy nem tudom, diszkreditáljuk, amit a másik mondani szeretett volna. Vagy ez lesz, ez inkább egy öngól, mint egy gól. Hát vagy ez lesz, vagy az lesz, hogy a másik oldalnak is lesznek tényellenőrei, és a másik oldal is elsajátítja ezt, hiszen eddig még a jobb oldal mindent átvett a bal oldaltól, ami a bal oldalon működött. A bal oldal bármit megpróbált, bármilyen gazemberséget, és a dolog működött, azt a jobb oldal a magáévá tette. Hát Fási Ádám erre az egyik példa. Talán nem a legjobb példa, de az egyik példa erre feltétlenül Fási Ádám. A Rész András részben azt is mondta, hogy valami olyasmit próbáltak belém verni, hogy legyenek kétségeim, és kifejtette, hogy ő azon dolgozik, hogy az emberek ne nyalják be a hülyeséget, hanem legyenek autonóm lények. Ő azt mondta, ő maga a fact-checker, tehát nem a tényellenőrzést akarja itt érvényteleníteni, hanem azt, aki ennek. Nem, hát ez sokkal normálisabb hozzáállás, hogy igenis ellenőrizd te a tényeket, csak tudod, van-e még objektív forrás, ahonnan ellenőrizheted a tényeket? És hogyha azt mondod, hogy akkor én mindkét oldal, mindkét buborék sajtóját elolvasom, mert így jutok a legszélesebb spektrumhoz, akkor vajon lesz-e átfedés, és meddig lesz bármekkora átfedés? Meddig fogja a jobb szemed és a bal szemed ugyanazt a képet közvetíteni az agyadba? És mekkora lesz a hiányzó cikke a körnek? Mert hogy az egyik cikk, az egyik szelete az az, amit megkapsz az egyik oldalról infóként, a másik, amit megkapsz a másik oldalról, és ott van egy igen szélesen terpeszkedő cikkeje a körnek, amit pedig egyik oldalról sem kapsz meg.